RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 września i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O zmianach w sądownictwie rozmawiano u premiera, był minister sprawiedliwości i prawnicy. Jest europejski nakaz aresztowania Pawła Szopy, twórcy marki Red is Bad. W Krakowie spłonęła hala z 1000 hulajnóg. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Ponad 5 godzin trwało spotkanie premiera ze środowiskami prawniczymi. Donald Tusk mówił, że wszystkich łączy jedna myśl. Rządy prawa w Polsce to absolutny priorytet. Na zmiany będzie trzeba jednak poczekać, bo jak mówił szef rządu, nie ma na co liczyć na Andrzeja Dudę, który będzie szkodził do końca. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, KRS. To tam, zdaniem uczestników spotkania, zmian potrzeba najwięcej. Do ich wprowadzenia potrzebny jest podpis prezydenta. Ten, zdaniem premiera, będzie możliwy dopiero po przyszłorocznych wyborach. My te ustawy przygotujemy. Będziemy je w Sejmie procedować. Też bardzo chcemy, żeby koalicja 15 października i środowiska prawnicze, żebyśmy naprawdę zbudowali precyzyjny i najlepszy z możliwych konsensus wokół tych spraw. Tak zwanym neosędziom poświęcono najwięcej uwagi. Prezes Justicji Krystian Markiewicz mówił, że projekt nieuznawania neosędziów nie będzie dotyczył ich orzeczeń. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że tych, którzy świadomie wybrali awans, czeka degradacja. To, co jest bardzo istotne w tym projekcie, że to nie tylko chodzi o powrót na stanowisko, ale także te wszystkie osoby, te 500, które tworzyły ten porządek niedemokratyczny, będzie podlegało odpowiedzialności dyscyplinarnej. Szybciej, bo bez ustawy mają zostać zrealizowane inne postulaty środowisk prawniczych, m.in. uproszczenie i skrócenie procedur. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Twórca marki Red is Bad poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Decyzję podjął sąd w Warszawie. Paweł Szopa jest ścigany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sokołowski wyjaśnia, że europejski nakaz aresztowania wystawia się wówczas, gdy poszukiwania wychodzą poza Polskę i dotyczą państw unijnych, które funkcjonują w ramach Europolu. Co oznacza, że w każdym kraju Unii Europejskiej taka osoba może być zatrzymana, a następnie przekazana do Polski po oczywiście odbyciu oceny materiałów postępowania przez właściwy miejscowo sąd. Prokuratura chce, by poszukiwania były prowadzone również poza Europą. W czwartek śledczy złożyli wniosek w sprawie czerwonej noty Interpolu. Strażacy dogaszają pożar hal przy ulicy Wodnej w Krakowie. W nocy zapaliły się 2 budynki, w jednym z nich było około 1000 hulajnóg. Udało się uratować trzecią halę mieszczącą około 2000 akumulatorów samochodowych i opon. Nie było poszkodowanych, sytuacja została opanowana, a w akcji brało udział 50 strażaków. Ponad 30 stopni pokażą dziś i jutro termometry w niemal w całym kraju. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, pierwszy tydzień września jest z temperaturą powyżej normy. Temperatura przez te pierwsze 5 dni jest wyższa od normy aż o ponad 5 stopni Celsjusza, a w zachodniopomorskim tam te normy są przekroczone o około 10 stopni Celsjusza. To jest najcieplejszy rejon, a to za sprawą zwrotnikowego powietrza, które dotarło do naszego kraju. No i jak widać ma się całkiem dobrze już od kilku dni, powodując, że na termometrach widzimy wartości rzędu 32 stopni Celsjusza. Tak będzie jeszcze przez cały weekend. W całym kraju ochłodzi się we wtorek. Co najmniej 2 osoby zginęły, 92 zostały ranne po uderzeniu super tajfunu w wyspę Hainan w południowych Chinach, przekazała Państwowa Agencja Informacyjna Xinhua. Wiatr wiał z prędkością 230 km na godzinę i wyrywał drzewa z korzeniami. 460 tysięcy mieszkańców wyspy zostało ewakuowanych. Zamknięto lokalne lotnisko. Teraz żywioł kieruje się w stronę Wietnamu. O przerwanie plemiennej przemocy zaapelował goszczący w Papui Nowej Gwinei papież. Franciszek wygłosił przemówienie w rezydencji rządu w stolicy. Papież w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na różnorodność etniczną, bogatego w zasoby kraju, w którym mówi się ponad 800 językami. Powiedział, że tymi zasobami trzeba zarządzać w ten sposób, by mogli z nich korzystać wszyscy. Potem nawiązał do trwających od lat waśni i walk plemiennych, które pociągają za sobą wiele ofiar. Zaapelował do stron licznych konfliktów o poczucie odpowiedzialności, przerwanie spirali przemocy i nawiązanie dialogu dla dobra wszystkich. Wieczorem papież spotka się z duchowieństwem Papui Nowej Gwinei w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, jest Norbert Michalak, jest Sport w Trójce. Jannik Sinner zagra z Taylorem Fritzem w niedzielnym finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju US Open. W półfinałach, które odbyły się minionej nocy, Sinner w trzech setach 7-5, 7-6, 6-2 pokonał Brytyjczyka Jacka Drapera. Natomiast Amerykanin Fritz w pięciu setach wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Więcej nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Taylor Fritz został pierwszym Amerykaninem od 2006 roku, który zagra w finale US Open. Zresztą tenisista ze Stanów Zjednoczonych nie wygrał turnieju Wielkiego Szlema od 2003 roku. Zaraz po meczu Fritz na ten temat wypowiedział się bardzo krótko, ale ze łzami w oczach. Po prostu to jest cały sens grania w tenisa, całe poświęcenie. To jest finał US Open, mówił po meczu Amerykanin. Finałowy przeciwnik Fritza, Włoch Jannik Sinner, rozgrywa cały świetny sezon, a pojedynek o triumf w Nowym Jorku jest tylko tego kolejnym dowodem. To będzie wyzwanie dla mnie. Będę się starał kontynuować moją dobrą pasę. Zobaczymy, co będę w stanie zrobić w niedzielę, podsumował Sinner. Obaj tenisiści zagrali ze sobą dwa razy. Każdy zanotował po zwycięstwie. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Mamma mia, jaka wspaniała Italia. Między innymi takie tytuły można przeczytać w dzisiejszych włoskich gazetach, przede wszystkim tych sportowych, a to wszystko przez to, że włoscy piłkarze na Parc des Princes w Lidze Narodów pokonali Francuzów 3-1. Bramki dla zespołu Italii zdobyli Federico Di Marco, Davide Frattesi oraz Giacomo Raspadori. W drugim spotkaniu rozegranym w węgierskim Debreczynie Belgia wygrała z Izraelem 3-1. A polscy piłkarze przygotowują się do swojego drugiego spotkania w Lidze Narodów. Po zwycięstwie w Glasgow nad Szkocją, tym razem Polacy jutro na wyjeździe zagrają z Chorwatami, ale bez Adama Buksy, który opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji. Nie przestaje zachwycać reprezentacja Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich. Wczoraj Polacy zdobyli aż 4 medale. Zaczęło się od Barbary Bieganowskiej-Zając, która sięgnęła po złoto w biegu na dystansie 1500 metrów. Potem z brązowego krążka cieszył się Maciej Lepiato w skoku wzwyż. Choć nie do końca zadowolony był z samego wyniku, co pokazuje, że sportowcy są naprawdę bardzo ambitni. Na pewno przyjdzie czas na analizę, czemu nie wyżej, czemu tylko w moim przypadku 203 centymetry. 6 dni temu na treningu tutaj to 2 metry latało z potężnym zapasem, fajnie to wszystko wyglądało. Brązowy medal wywalczył także Michał Dąbrowski w szpadzie na wózkach, a Karolina Kucharczyk, która specjalizuje się w skoku w dal, została mistrzynią Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. Dziś będzie bardzo gorąco, tak samo jutro. Ponad 30 stopni Celsjusza w centralnej części naszego kraju. Właściwie niemal wszędzie poza obszarami podgórskimi i nad samym morzem ta trójka z przodu ma być. Dzisiaj właściwie w całym kraju bezchmurnie niemal. Na samym południu pod koniec dnia mogą pojawić się chmury, z których delikatnie popada. W nocy może pokropić. Jeśli chodzi o niedzielę, to na wschodzie będzie zdecydowanie mniej chmur. Na zachodzie te chmury się pojawią i też może z nich odrobinę popadać, ale ta temperatura ponad 30 stopni Celsjusza ani dziś, ani jutro się nie zmieni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Stąd się dobrze brzmiało, każdej porze jest 8.18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. My już teraz zaglądamy w najwyższe góry, które przyszły do Pawła Pawlica. Właściwie do Lądka Zdroju, ale tak się złożyło, że jest tam Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się szczęśliwie złożyło. Mamy już półmetek 29. Festiwalu Górskiego, który trwa od czwartku w Dolnośląskim Uzdrowisku. To spotkanie pasjonatów górskiej aktywności, filmów, książek i zdjęć. Organizatorzy spodziewali się tam 10 tysięcy uczestników. A jaka to atmosfera w sobotni poranek? Widać te 10 tysięcy ludzi? Na razie trzeba przyznać to szczerze i odpowiedzialnie, że nie. To miasteczko namiotowe, które jest sercem tego festiwalu i powstało w Parku Zdrojowym w Lądku, no jeszcze bardzo powoli budzi się do życia. Trwają poranne zajęcia z jogi. Przed chwilą wyruszyła wycieczka tutaj krajoznawcza na pobliskie szlaki. Widzę, że biegacze, którzy jeszcze rano dzisiaj wystartują tutaj w krótkich zawodach biegowych, odbierają pakiety startowe i numerki, ale na pewno przez to miasteczko namiotowe też nie przetaczają się duchy jeszcze z wczorajszej imprezy integracyjnej Ludzi Gór. To też warto podkreślić. Ale na razie też trudno oszacować, czy rzeczywiście do Lądka przyjechało 10 czy 8 tysięcy ludzi, bo te tłumy są widoczne od wczesnego przedpołudnia do wieczora i właściwie ma to miejsce od pierwszego dnia festiwalu. Przez to miasteczko naprawdę przewijają się tłumy osób, no i publiczność krąży między pokazami filmów, prelekcjami himalaistów, wspinaczy czy warsztatami. Przyciąga przede wszystkim sam festiwal, tematyka, a także oczywiście piękno gór. Jutro idziemy biegać w góry. Niepowtarzalny klimat. My jesteśmy dopiero drugi raz, choć każdy z nas bardzo lubi chodzić po górach. Sam klimat miejsca jest niepowtarzalny, ale też można powiedzieć, że to jest taki festiwal, na którym można po prostu odpocząć, wyluzować się, spotkać fajnych ludzi, spotkać wielkie postaci, poszerzyć swoje zainteresowania, więc czego chcieć więcej? To jest festiwal, na którym trzeba być, jeżeli się kocha góry. Świetne prelekcje, filmy. No po prostu to jest punkt obowiązkowy w roku, gdzie się planuje urlop, żeby do Lądka przyjechać, bo warto. Polecamy wszystkim. No to jeszcze kilka słów o wczorajszym dniu, bo to nie była tylko impreza integracyjna Ludzi Gór, ta wieczorna połączona z koncertami, o której wspomniałem, bo właściwie prawdziwe tłumy, te największe, zgromadziły się przy namiocie będącym księgarnią, w którym książki podpisywał Reinhold Messner, legendarny himalaista, jest gościem honorowym festiwalu. Miejsce brakowało także w dużym namiocie, w którym przez ponad 2 godziny pierwszy zdobywca korony Himalajów i Karakorum opowiadał przede wszystkim o swojej wyprawie na Nanga Parbat. W czasie tej wyprawy zginął jego brat. Himalajista spotkał się także z nami, z dziennikarzami. Dużo mówił o swojej wizji himalaizmu, który jego zdaniem ma polegać przede wszystkim na eksploracji, zdobywaniu szczytów nowymi drogami. Podkreślał też także swój sentyment do polskich wspinaczy lat 80., 90., przede wszystkim Jerzego Kukuczki, ale też Wojtka Kurtyki czy Krzysztofa Wilickiego. Z polską publicznością Reinhold Messner spotkał się dosłownie na kilka dni przed swoimi 80. urodzinami. Od dziecka byłem zafascynowany wspinaczką. Ona zawsze była dla mnie sposobem na przezwyciężenie moich słabości, patrzenie dalej. Dorastałem w południowym Tyrolu, w głębokiej dolinie otoczonej wysokimi górami. Przez wiele dni w roku nie docierało tam słońce. Zawsze miałem głód słońca i zawsze chciałem zobaczyć horyzont. Ten głód ciągle we mnie jest, mimo że mam już 80 lat. Staram się wykorzystać ten czas, który mi pozostał. Zataczam powoli krąg życia. Jestem z tym pogodzony, spełniony i niczego nie żałuję. Ohne Bedauern gehe ich diesem Ende entgegen. Kein Bedauern. Ich habe alles gehabt, was ich wollte. No to jeszcze zerknijmy w program festiwalu i zerknijmy, co jest w sobotę, czyli dziś. Na dziś oczywiście kolejne spotkania, które te oficjalne rozpoczną się o godzinie 9:00. W południe z publicznością spotkają się między innymi medalistki olimpijskie we wspinaczce na czas Ola Mirosław i Ola Kałucka. A ja mam jeszcze teraz zagadkę dla ciebie i dla słuchaczy. Skoro słuchaczka mówiła o naszej infrastrukturze myślowej, to ja w sobotę mam zagadkę, że skoro to jest półmetek tego festiwalu i mamy w sumie na nim 333 wydarzenia, to skoro to jest półmetek, to ile wydarzeń nam jeszcze w lądku pozostało? To jest moje pytanie. 333? No, dzielenie tego na pół nie jest proste, szczególnie, że ta trójka z tyłu. To ja od razu, to ja może nie uprzedzę, to może słuchacze się wykażą. Ta połowa wydarzenia może przejdzie na jakieś, przeciągnie się do północy na przykład. No, ja liczę na ciekawy wynik. Proszę dzwonić i odpowiadać na pytanie 22 i 7 trójek. Spotkania, koncerty, filmy, to wszystko w lądku Zdroju na 29. Festiwalu Górskim, któremu patronuje Trójka. Paweł Pawlica, jestem na miejscu. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pięknego dnia. A już teraz The Dumplings. To nie powtórzy się, ale nie dotyczy to 29. edycji Festiwalu Górskiego, bo 30. za rok, jak sądzę. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję, nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście.

32 minuty po 8, czyli 28 minut do godziny 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na wyjątkowo głęboki konkurs w Trójce. Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com. Zagadki matematycznej nie będzie. A do wygrania jest nurkowanie w najgłębszym centrum nurkowym w Europie, basenie, który ma ponad 40 metrów głębokości, a woda w nim jest wyjątkowo przejrzysta. Deep Spot. Pierwsze nurkowanie z butlą i bidon o wartości 548 zł brutto w miejscowości pod Warszawą. Co trzeba zrobić, żeby taki voucher wygrać na takie nurkowanie? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć w zabawny sposób, może rymując, rozwijając następujące zdanie. Zanurzam się i czekam na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Jeszcze raz zdanie do dokończenia. Zanurzam się i. 73533. Sponsorem w konkursie jest marka DeepSpot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. DeepSpot.com. Skontaktujemy się oczywiście ze zwycięzcą konkursu, kolejny o tej porze za tydzień. Lato, jak konwalie pachnie czas, jest go w blunt. Ty i ja, co ty na to? Przecież jedyne co nas dzieli to ten stół. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały lecz. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały lecz. Kiedy jestem wyżej widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Świat pełen granic, coś jak szklanka światła albo do lasu drzwi. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą ptaki. Wiadomości straszą, że wyłączą jutro sens. Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały lecz. Zapytałem jak mam lecieć. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały śmielej. Ej, powiedziały lecz. Zapytałem o to ptaki. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały wyżej. Ej, powiedziały lecz. Kiedy lecę wyżej widzę. Ej, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. To namieszał Paweł Pawlica z tą liczbą i tym dzieleniem. Nawet Krzysztof Zalewski się włączył, śpiewając, że to, co dzieli nas, jest nieprawdziwe. I dzwonią też Państwo. Przed momentem słyszałem pytanie. ile to jest 332 podzielone przez pół, tak? No to jest 664 oczywiście. Ja powtarzam za Krzysztofem Zalewskim, to co dzieli nas jest nieprawdziwe. Dzwonią też państwo w sprawie sytuacji na polskich drogach i tego jak jeździmy i co nam na tych drogach przeszkadza, co wywołuje niebezpieczne sytuacje. U nas jest taka kultura, zrobiła się na drogach, żeby ignorować znaki drogowe, szczególnie jeżeli chodzi o remonty na drogach. Tyle, że ja jako kierowca, ja się nie dziwię, że ludzie to ignorują, dlatego że w Polsce cały czas remont się kończy, a znaki o tym, że remont jest, stoją jeszcze przez 2 miesiące. Remonty są robione, ale na przykład nie są robione w weekendy, nikogo nie ma, znaki stoją i ludzie nauczyli się to ignorować. To jest ogromny problem. Przyznaję się do przemykania oko na znak w mojej okolicy. Remont ciągnie się już chyba 2 albo 3 miesiąc, a realnie roboty trwały tam, no myślę, że z tydzień. Ale już powoli wszystko dobiega końca, na całe szczęście. I nie będę musiał oka przymykać, żeby znaku nie widzieć. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Be mine when I'm far. Janis and the Yo, Clementine w Trójce na 18 minut przed godziną 9. Sporo dzisiaj czasu w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki poświęciliśmy sytuacji na drogach i temu, jak niebezpieczne miejsca zmieniają się na naszych oczach. Najłatwiej takie niebezpieczne miejsca zauważyć, jak dojeżdża się do pracy i widać wtedy też ich zmiany. Jak z dnia na dzień pojawiają się tam na przykład nowe znaki albo zmieniana jest lekko organizacja ruchu i później miejsca mogą stawać się dużo bardziej bezpieczne. Ile państwu zajmuje dojazd do pracy, jak długą trasę mają państwo z domu do miejsca, w którym codziennie pracują? Jest pan Piotr, który ma 812 kilometrów. 7 godzin 28 minut sprawdziłem przed momentem. Tyle trwa przejazd w sobotę, bo w ciągu tygodnia to człowiek może się na oba szczyty w ruchu ulicznym załapać, jadąc tylko w jedną stronę. Pan Piotr na całe szczęście codziennie do tej pracy jeździć nie musi. Kilka razy w miesiącu z Rzeszowa do Szczecina, a potem trzeba jeszcze wrócić. Jest mechanikiem policyjnego śmigłowca, a szczecińska komenda dostała właśnie nową maszynę. Na prezentację śmigłowca na wietrznym lotnisku w Goleniowie wybrał się Rafał Molenda. Udało mi się porozmawiać z panem Piotrem, który do Szczecina specjalnie ze względu na Bela przeniósł się z Rzeszowa. Decyzja zapadła akurat taka, a nie inna. Karierę swoją zaczynałem od BZT Świdnik. Tam na Mi-2, na W3, na SW4, a tutaj w policji pierwszy raz z Belem mam do czynienia. No i co, polubiliście się czy nie bardzo? No super, bardzo tak? Dobra maszyna. Współpracuje? Tak, to jest nowoczesna konstrukcja, natomiast widać, że te rozwiązania techniczne są jeszcze podebrane też niektóre z poprzedniej wersji tego śmigłowca, bo poprzednia wersja, która miała nazwę Bell 400-206, to jest podobny tego typu śmigłowiec, który lekko mniejszy i to, co tam było przez wiele, wiele lat sprawdzone, to zostało przeniesione na ten nowszy model i to się po prostu sprawdza. To są po prostu tysiące godzin w powietrzu wylatane. Pewne nowinki techniczne. Jako operator obsługujemy tą kamerę z przodu i reflektor z tyłu. To była atrakcyjna oferta, czy chciał pan zmienić miejsce na ziemi? No, powiedzmy, że chciałem zmienić miejsce troszeczkę. Znaczy, formę pracy, powiedzmy. Raz, że tutaj już kolega pracował i przedstawił mi, jak tutaj praca wygląda. Także podjąłem taką decyzję, że jednak... Przeniosę się tutaj. Będzie pan tutaj 2 tygodnie i 2 tygodnie w domu, tak? Tak to wygląda? Tak, mniej więcej tak to wygląda. I dlatego między innymi to położenie, czyli tutaj Szczecin, jest tak atrakcyjne, bo nie każda sekcja lotnicza w Polsce ma taki system pracy, jak tutaj mamy. No tak jak Polacy drabiający sobie w Niemczech. 2 tygodnie w Niemczech, 2 tygodnie w Polsce. No, może. Natomiast no, gdyby nie ta forma, to ciężko by było pogodzić mieszkanie w Rzeszowie i pracę w Szczecinie, prawda? Zaledwie 800 kilometrów różnicy. No tak, a dzisiaj pan zaczyna ten 2-tygodniowy czas pracy, czy kończy? Nie, już jestem pod koniec. Już jestem teraz pod koniec tego swojego dyżuru, tak jak lotniczego. Czyli po weekendzie wolne. Tak, zgadza. Proszę pozdrowić rodzinę. Dziękuję. Dziękuję. Pan Piotr opiekuje się śmigłowcem typu Bell 407. Maszyna osiąga 250 km na godzinę i ma zasięg około 700 km. Czyli nawet gdyby pan Piotr chciał, to do domu by tym śmigłowcem nie doleciał. Przynajmniej na jednym tankowaniu. Policjanci chcieliby, żeby śmigłowiec miał jakieś imię i proszą o wsparcie w jego wymyślaniu. Propozycje można wpisywać na facebookowej stronie Zachodniopomorskiej Policji. Można też zadzwonić 227 3. Nie wiem, czy dotrze to do Szczecina, ale do nas jak najbardziej kreatywna nazwa na śmigłowiec tak daleko od domu. I state my case in hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Moon sky, I heard a baby in the river. Za 11 minut będzie godzina 9. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki powoli dobiega końca. Ja mam dla Państwa jeszcze kilka głosów w związku z naszą dyskusją związaną z tymi miejscami na polskich drogach, które są wyjątkowo niebezpieczne. Jaki kraj, tacy kierowcy. Niestety, mózgi zresetować. Drakońskie kary, zero tolerancji. No, pozdrawiam. To odpowiedź z jednej strony. Mieliśmy rozmowę z ekspertem, który opowiadał o tym, jak należy projektować drogi. I według niego projektować drogi należy w taki sposób, żeby kierowcy bali się przekraczać prędkość. Żeby nie czuli się pewni, bo wtedy po prostu jeżdżą wolniej i ostrożniej. Nie do wszystkich kierowców taka odpowiedź przemawia. I te ich właśnie budowanie, takie zawężanie dróg, krawężniki, a my z naczepami tnymy te opony na tych krawężnikach, bo nie umiemy poprzeradać tych ich rondek doosobowych. Tak to potem się odbywa. I kierowca nie może być wystraszony i przestraszony na tej drodze. Tak ten pan ekspert to stwierdził. Kierowca musi się czuć bezpiecznie na drodze. No i to jest właśnie ten dylemat. Czy kierowca ma się czuć bezpiecznie, czy ma być bezpieczny? Każdy ma pewnie inne zdanie w tej kwestii. Natomiast eksperci to, co mają jeszcze do dyspozycji, to wyniki badań, które sugerują im, jak zmiana nastawienia kierowcy do tego, jak czuje się na drodze, może wpłynąć później na bezpieczeństwo. Mieliśmy też konkurs na naszej antenie, w którym do zdobycia było nurkowanie z butlą. Pierwsze w Deep Spocie. I pojawiła się odpowiedź. Zanurzam się i powoli tonę w myślach swojej wewnętrznej otchłani, chcąc się wynurzyć na powierzchnię moich możliwości. I za tę odpowiedź powędruje nagroda w tym naszym konkursie. A my już powoli kończymy dzisiejsze Zapraszamy do Trójki. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, wspólne rozmowy o bezpieczeństwie na polskich drogach. Michał Matus, Olga Szućko, Michał Jędrkowiak, Stanisław Perzyna. Dziękujemy pięknie. Dobrego dnia. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication.